Книга пророка Ісаї, розділ 57. Праведник гине, і ніхто на те уваги не звертає. Побожні люди з землі зникають, та ніхто не вважає, що із-за зла праведник щезає, щоб увійти у спокій. Усі, що правою дорогою ходили, спочинуть на своїх ложах. Ви ж, діти чарівниці, приступіть сюди, ви, кубло перелюбника і блудниці. З кого ви смієтеся? На кого роззявляєте рота, висолоплюєте язик? Чи ж ви не діти непокори, не кубло неправди? Ви, що яруєте коло дубів, під кожним деревом зеленим, що ріжете дітей у долинах та по розщілинах у скелях. Гладке каміння коло потоку – твоя доля. Вони твій жереб. Їм теж ти виливаєш ливні жертви, приносиш дари. На це б я мав дивитися спокійно. На високій, на стрімкій горі ти розставляєш твоє ложе. Туди також сходиш приносити там жертви. За дверима і за одвірками ти кладеш свій знак. Так, віддалившись від мене, ти відкриваєш твоє ложе, сходиш на нього, його розширяєш. Зговорюєшся з тими, з якими ти любиш злягати, і, оглядаючи відзнаки, множиш свої блудування. Ти бігала до Молоха з пахучим миром. На пахощі ти була щедра, ще й слала послів у краї далекі. Ти пускала їх аж до Шеолу. Втомлялася премногими твоїми дорогами, одначе не казала «годі». Ти завжди знаходила в руці у себе силу, тому і не знемагала. Кого злякалася? Кого боїшся, що мене зреклася? Так що й не згадувала більш про мене, не мала мене в серці. Невже ти не боялася мене, тому що я мовчав, заплющивши очі? Та я відкрию твою справедливість і твої вчинки, що тобі не допоможуть. Коли заголосиш, не врятують тебе твої кумири. Усіх їх розвіє вітер, рознесе подув. Хто покладається на мене, успадкує землю, посяде мою святу гору. І скажуть: прокладіть, стеліть дорогу, заберіть усяку перепону з дороги мого люду. Так бо говорить Всевишній, вічно живий, святий на ім'я. Я живу високо у святині, та й із сокрушенним і смиренним духом, щоб оживляти дух смиренних, щоб оживляти серце скрушених. Не до віку ж бо я судитись буду, ані повсякчасно гніватись, бо інакше знемігся б дух передо мною і душі, які я створив. За гріх зажерливості його я гнівався, і, скрившися, бив його у гніві. А він, відвернувшись, пішов дорогою свого серця. І бачив я його дороги. Я вилікую його, буду його водити, дам йому знову мою повну втіху, йому та його зажуреним. Вчиню хвалу на їхніх устах. Мир, мир і тому, хто далеко і хто близько, каже Господь. Я його оздоровлю. Безбожники ж, немов розбурхане море, що втихомиритись не може, а хвилі його викидають багнюку і болото. Немає, каже Бог мій, для злих миру.